بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات صبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. سورة النازعات دا مکی سورة دے نازل شوی دے ورست سورة النبا او مخکی سورة الانفطار نا. ترتیب قرآنی کی نہ او یایم نمبر سورة دے او ترتیب نزولی کی یو اتیایم نمبر سورت دے. دی سورت تا سورت الساحرہ ہم وی، دی سورت تا سورت التوامہ ہم ملے کی، او دی سورت تا سورت الحافرہ ہم وی. نور نمونے مپسرین بیان کری دی. رب دری سورت دما قول سردہ دے. سورت النبا کی اللہ تعالی زجر بیان کر فرد منکرین دباس بعد الموت کم خلق کی قیامت نے انکار کی. نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ تخویفی دنیاوی ذکر کئی پا واقعہ دا فرعون ماننے کہ تاسو ونا منی انکارو کئی نو اللہ تعالیٰ بم داسی تباہ کی لگا سرنگی چا اللہ تعالیٰ فرعون تباہ کڑے ہوں اللہ تعالیٰ ہم تباہ کولیش. دویم ربط دمان قول سردار مخ کی صورت کی پا ابتدا کی اللہ تعالیٰ زجر بیان کر فارد سائلینو چرا قیامت تبارک کی پختنی کی اغیت اللہ تعالی زجر بیان کا. ردی صورت پا آخر کی دا زجر بیانی دا سائلین دا پارا دا قیامت تبارک کی پختنی کی اللہ تعالی اغیت زجر بیانی پا آخر کی او مخ کی صورت کی زجر بیان شو پاول کی. دعوت صورت دا اثبات القیامہ بالشواہد قیامت را روان دے دا دلیل لے پاغی باندے دا شاہد دے دا شاہد دے دا شاہد دے نولی قیامت نمانی. والنازعات غرقا والنازعات قسم دے پاغ ملائکو باندے چی روح راوستون کی دی دا کافران نغرقن پسختوی باندے اغا ملائک اللہ تعالی قسم کی پاغی بانی پتور دا شہادت باندے. والنازعات غرقا قسم دے پاغ ملائکو باندے چی روح راوباسی دا کافران نغرقن پسختوی باندے. پا حدیث کی داغی تفصیل بین شوی دے دا کافر او بیدین انسان نا روح داسی وزی لکا پا جوندین بانی چی سرمن ویستلے کی داسی ورکا کافران نا دا روح ویستلے کی. والناشطات نشتا او قسم دے پا ملائکو بانی چی پرانیزی روح دا مومنانو نشتن پا سان پرانیستلو سرا. حدیث کے لاغی تفصیل لاغلے دے دا مومنانو مسلمانان نا با روح داسی روزی لکا آغی گلے شوی ولدی و پاگی کی ویخت دے اغتی خلق را کگی بیخی پا سانی بندی دن مومن مسلمان نبا روح دغسی ویستلے کی. والنازعات غرقا قسم دے پاغ ملائکو باندی چی راو کاگی راو باسی روح دا کافران نبا سختی باندی. والناشطات نشتا او قسم دے پاغ ملائکو باندی چی پرانیزی را پرانیزی روح دا مومنان مسلمانان نشتن پاسان را پرانیستلو سرا. والصابحات صبحا او قسم دے پاغ ملائکو باندی چی لامبو و هن کیری صبحان پا لامبو و اهلو سرا. مراد درین اچھا شیر لامبو وحی مبسرین لکری دی مراد درین یعنی هغا ملائک دی چاگا زیرازی دا اسمان دا زمکی و دا اسمان پا میند کی زیرازی پا آسان تللو سرا دا سی ملائک دا زمکی و دا اسمان پا میند کی زیرازی دا اللہ تعالی حکامات بڑی لکه یو لامبو زن چی پا ابو کی لامبو وحی واغو تا آسانی و صابحات صبحا او قسم دی پا غا ملائکو بانی چاگا لامبو وحی دا زمکی و دا اسمان پا منز که دا اللہ تعالی پا احکامات وانی صبحن پا لامبو اهلو سرا لکه لامبو اهل چی و لامبو زن تا پا وبو کی آسان دی آغت ورتیری گی پی نو دا غسی دا ملائکو تا زمکی و دا اسمان پا منز که تلل دا آسان دی. فالسابقات سبقا نو بیا قسم دی پا ملائکو باندی چی ولاندی که دون کیری مخکی که دون کیری حکم دا اللہ تعالی تا سبقن پا ولاندی که دلو سرا اغا ملائک چی دا اللہ تعالی حکم تا غا سبقیت کئی اغا اولاندی کی اللہ چیو تا سوئی دا یو بلن اولاندی کی. فالمدبرات امرا نو قسم دے بیا پا غا ملائکو باندی چا غا انتظام کون کی دی امرن دا کارونو دا امر نمرات اغا کارون دی چی اللہ تعالی ملائکو دا سپارلی دی چی دا کار کوئی دا کار کوئی دا کار کوئی نو اللہ تعالی وی اغا ملائکو باندی قسم دے. فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة پا کم ورز باندی چی ترجف او بجلقی گی ار راجف آجلقی دن کی یوم ترجف الراجفة دا مخ کی دا قسمونه بیان شول مختلف قسمونه د دیر پر جواب قسم د دیر پر حذف ده هغه و سره خامه خیا دا وینو ال ودایتونه لگی الله تعالی دا قسمونه اوکل دا ولی لتبعثن ولتحاسبن خامه خطا صبح دوباره را جوندی کیږي او استاد سره خامه خا حساب کتاب کیږي حساب کتاب بر سره کیږي لتبعثن ولتحاسبن را پورته کیږي با او حساب کتاب بر سره کیدل شي یوم ترجف الراجفه اوس الله تعالی ذکر کوي دا ظرف دی لپاره د جواب قسم خبر باندې ځان پوی کوي یوم دا ظرف زمان دی لپاره د جواب قسم جواب قسم سو لتبعثن ولتحاسبن سره به حساب کیدل شي دا حساب بکله کیدل شي یوم ترجف الراجفه فاغ ورځ باندې چې او بجرقی گی ار راجفه جرقیدون کی ار راجفه مراد درین زمکتی مراد ده او رستو داغی تفصیل لازی اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې اوجل قول شي د ازمکه په جل قول سره پر ازمکه باندې به زلزله راشي تتبعها الرادفه نو را بشی پاغی پسی ار رادفه ورستو راتون کی سی تدین مراد تشه ده مپسرین لیکلی دی مراد درین اغا دوی مشپیلی تی مراد ده یو زل با داس مکه اوجل قول شي پا دی بانی با زلزله راشی زلزله پا دی بانی راشی نو دا دنیا با وران شي قیامت با قائم شي نو تبتت با هر را دی پا ورپسی بشی پا غی بسی غرست و راتون کشی ادین مراد نفخه ثانیه تی مراد ده نو بیا با سلویخ کالبات دوباره پا شپیلی که او بکی اوکللی شي اغا بسی بیا دوباره راشی نو راجبندی بشی قلوب یوم ایزین بازی زرون او پدا غورت بانی واجبتون درزیدون کی واجبتون یریدون کی بھئی ویریدون کی یو بل مانو پسیرین ذکر کری دا قلوب یوم ایزین زرون او پدا غورت بانی واجبتون دخپل زین تختیدون کی دخپل زین بلرکیدون کی دا زرون بادی مرای تراورسی دا دیر زیاد پریشانه دا وجنا دا دیر زیاد سخته دا وجنا یا واجبتون مانو دا رچی دا زرون و گرد بڑ شی زلونه و گرد بڑ شی پدی که و تسلی و آرام ببکی نی دکر قیامت حالات دی کن آغی تا سوک تنگی دلی شی ابسوارو ها خاشعا ابسوارو اصحابی ها اصل عبارت دا سره ولی دا ها زمین راجی ده قلوب تنو بیا سنگ ترجمه کوی بیا ترجمه نبرابری کن نو ترجمه بدا سی کوی ابسوارو ها ابسوارو اصحابی ها سترگی د دغه زلونو والا چې دغه مخ کې د ازلې ګډوډ شوی دی نو دغه سترګې خاشعه هغه به کوجی وي ذلیل به عاجز به پښتو کې خلک سوی وي پلانې سره ډیر جت کوستر ګره شرمېدل دی او کوستر ګره سترګې پورته نشي غړولې نو دغه ورځ به دغه سي یقولون و ذکر صلی الله تعالی ذکر کوي انکار په زجر په انکار د باس بدل موت باندې یقولون وای بدیو اینا لمردودون فی الحافره ایا مونږ به واپس کړل شو هغه زوړ حالت ته اذا کنا عظاما نخره کله چې شو مونږه اډو کی زړه د قیامت نه انکار کوي قالو نو دی وای تلک اذن کرتون خاسره دا خو دغه وخت دوباره خاسرتون دا خو ډیر زیات تاواني وخت دی دا خو ډیر زیات تاواني وخت دی دی آیاتون باندې بزان پوی کې لګ مشکلات دی بری کی دو توجیهات تاسو ته کومه بالکل آسان یو قول لمبسرین دار چی دا کلام بنا دی د منکرینو په استهزاء باندې او دی کې استهزاء مسخره کیا مشرکانو بدا خبره کوله یقولون انا لمردودون فی الحافره مراد درینه زوړ حالت دی ان دنیا ایذا کنا عظاما نخره قالو تلک اذا کرتون خاسره دیو داوی چې کله باس بدل موت شي اولنی حالت ته مونږه دوباره لاړ شو یعنی مونږ باندې به حساب کتاب نه مونږ به دنیا ته واپس لاړ شو نو استهزاء وکول یار وای چې دنیا ته واپس لاړ شو نو هلته به خودمون کور نه خپل خپلوان بنئ نو مونږ به تاوانیان نه شولی سه دا خبره وکوله په تور د مسخرو باندې په تور د استهزاء باندې یا دویم قول بسرین داره چې مراد درې نه جهنم تو ورتل تی مراد دی حافره اور د جهنم تی مراد دی یقولون ویدو ا ان لمردودونه ای واپس بکړل شو مونږه فی الحافره یعنی اور د جهنم ته مونږ لار شو ایزا کن عظاما نخره نو کله چې شو مونږه اډو کی زړه قالو دی وی تلک اذن کرتون خاسره دغه خو بیا ورتل دی خاسرتون توانی دا ډیر د توان ورتل دی دا ډیر د خسران خبره ده فإنما هي زجرة واحدة تخویب ذکر کئ د فار د اثبات د قیامت په الله باندې دغه ډیر جته سان دی د قیامت سره راتل په الله باندې ګران ندی فإنما هي زجرة یقینا دغه وی وچغه واحده یو یوش پیری د وس دینه مراد نه په ثانیت مراد ده بس یو ځل پوکې دی بیا دوباره په هغه کیسه ته ضرورت نشته ری فإذاهم بساهره نو دغه وخت دیو با بساهره په کولاو میدان باندې بساهره صفا مخ د ځمکې ته ورای کیږي چې دا غینا خټان وغیرہ تل لري دا کندې جوړې او دغه سلوړې تل لري بس دیو په یو کولاو میدان باندې حالاتا که حدیث موسی از نادا ربه بالواد المقدس توا واقع ذکر کئ د موسی علیه السلام او مقصد پدې کې تخویف الله تعالی ذکر کئ تخویف دنیوی په اهلاک د فرعون سره موسی علیہ السلام الله تعالی را لګلو فرعونیانو ته هغه انکار کړ او د الله تعالی د توحید او د قیامت د انکار کړ نو هغه الله تعالی تواکل او دغه سپدې کې تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته اے پیغمبره د موسی علیہ السلام خلاف فرعونیانو کړ او هغه الله تعالی تواکل او موسی علیہ السلام الله تعالی کامیاب کا بچی ک استاد قوم د منکرین مشرکین مکه دا بم اللہ تعالیٰ توا کی اللہ تعالیٰ بتابج کی کامیاب بدی کی حل عطا کا یا حل پمانا دقت سر دے یقینا راغل اتا تا خبر دا موسیٰ علیہ السلام از ناداہ ربہم کل چی آوازو کاغت رب داغا بالواد المقدسی پاغا میدان فاک کی توا چنم داغی تواو مخ کی ردی تفصیل دا بار بار قرآن کریم کے بیان شعر سوری تواہا کی وغیرہ اذهب الى فرعون لارش فرعون تا انه طغى يقينا نغ سرکشی کړی دا اذهب الى فرعون دا فرعون تخصیص د دی وجه نشورج دا مقتدا دا فرعونیانو او دوا دا طاغوتیانو مشرو دا کنا مراد درین قوم تی مراد ده مخکې لغی تفصیل ویل شه په قول ورته وای هل لك الا ان تزکا د دې په عبارت کې تقدیر نه اصل عبارت دسی ده ارغبوکا و ادعوکا زا ترغیب در کم دا تالرا او دعوت در کم تالرا الان تزکا دا دیر پارا چی تدان پاکی دا پاکوالی نمراد پا شیمپوانی پاکوال ندی مراد بلکه مراد داری نپاکوالی باطنی تی مراد ده زان پاک که یعنی شرک دا زان نختم کا شرک پریک دا شرک چره دا پلیتی دا نزان پاک که پا توحید دا اللہ تعالی بننی او پا ایمان بننی زان پاک الان تزکا اون پا سرینو لیکلی دی دغا پاکوالی دا سبب دی رپار دا پاکوالی دا اور دا جهنم که تا پا دنیا کی زان پاک که پا صحیح عقیده باننی نو دغا سی قیامت که و تا بچی دا عذاب اخروی نه پا قلو توای پیغمبر حل لکا آیا غوالی تا زتا لترغیب در کم و دعوت در کم الان تزکا چی تا پاک شی چی تا زان پاک کی پا عقیده را توحید بانی و اهدیک الى ربک او لا رخیم زتا تا الى ربک استاد رب طرف تا پتخشا نو او بیریگی تا پتخشا او بیریگی تا انما یخش الله من عباده العلماء دا اللہ تعالی نزیت علماء یریگی کل چی تا دا اللہ تعالی لار او پی جنی تا دا اللہ تعالی نا او یریگی پتخشا فاراه الایت الکبرا نو وی خودلا اغیتا لس حالات اللہ تعالی بیانی پا طریقی دا انکار سر دا فرعونیانو فرعونیانو خبره نه ده منلی لس حالات الله تعالی دغی بیانې فاراه الایه الکبرى نو اخود له موسی علیه السلام غطا الایه الکبرى غنه خلیه یو قول بصرین داره چی الایه الکبرى دا جنس دی نو غنه معجزات تی مراد دی چی دغی تفصیل مخ کی بیان شه دویم قول بصرین داره چی مراد درینه اغه معجزه د امسات صرف مراد ده نو او خود له موسی علیه السلام هغې ته هغه نخلویا فکذب و عصا فکذب نو هغې تکذیب وکړه و عصا نافرمانی وکړله دا کذبه د عصا دواړو کې فرق داری کذبه دروغجن یې وګڼه دروغجن وای موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته بجو باندې و عصا او عصیان وک په عمل سره په وینا او په عمل دون باندې خلاف وک ثم ادبر یسعى او بیا شاو ګرځول یسعى چې کوشش وکاو یسعى کوشش وکاو د پاره د مقابله د موسی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل معنی هم پسری نکړی دا ډیره بهترین معنی یسعى ثم ادبر او بیا شاو ګرځول کله چې موسی علیہ السلام امسا ور پرې خو دل دغینه خامار جوړ شو نو شایک لله یسعى او منډه وهلی د پاره د بچ کېدل د خامار نه په اسنه چې خامار می وخوري دغینه یسعى منډه وهلی فحشر پنادا فحشر راجم اکل ساحران فنادا نو بیا आवाज وک اعلان وک فقال نویل انا ربکم الاعلى زستا سرب یموچت زستا سوچت ربیم انا ربکم الاعلى مراد درین صرف د مصر تی مرادو ولی مخ کی تاستا ماویلی وکنه چی دا شعیب علیه صلاة و سلام پا مدین ماننی دا فرعون بادشاہی و تسلط دا غینو مخ کی راغی تفصیل ویلی شیو سور قصص کی راغی وضاحت بلا بیان شیو نو انا ربکم الاعلى دا دی معنی داو دا دی ملک تصرف کون کی زیما قانون او نظام جوړون کی زیما نو زما عبادت کوی تاسو ماو منی مخ کی تاسو بار بار تفصیل ویل شو دی دی کی بیا تفصیلات نور نکی هغه دار چی د فرعون کلمه چانه ویلی د فرعون په نوم باندې چانه زر نیاز نو کړي دا غی په نوم باندې چارو جی نه ویني ولی خدا غی قانون او دا غی نظام منل په دغه معنا باندې فرعون رب او فرعونیانو دا فرعون په دغه معنا باندې رب بنل د قانون او د نظام د جوړولو مالک هغه منل فاخذه الله نکال الاخرته نوونی و الله تعالی دلره په سزا د اخرت باندې ول اوله او د دنیا سره الله تعالی په دنیا کې مراونی و نو دغه سی په قیامت کې الله تعالی در پر عذاب مقرر کړی دی یو بل معنا په سرینو بیان کړی دا ډیره بهترین معنا ده فاخذه الله نکال الاخرته نوونی و الله تعالی دلره په سزا د ورستنې خبره باندې هغه ورستنې خبره سدا انا ربکم الاعلى والاولى او په مخکنی خبره باندې الله تعالی راونی و ما علمت لكم من اله غيري ادین مراد هغه کلمه ده هغه مخکې تفصیل بیان شوی دی کنه ما علمت لكم من اله غيري هغه اولا هغه مخکنی خبره او رستنی خبره سوا انا ربكم الاعلى مخکې هم خبره دا کوله وې زما ما تس زما نه علاوه ستاسو سره پر ما ته بل اله نه معلوم مخکې دا خبره کړی و او رسته بیا اخرای ټاپه ورغوله انا ربکم الاعلى نو الله تعالی غ پغه مخکینه خبره باندې پرستنی خبره دوانه باندې الله تعالی راونیو الله تعالی غرق الله تعالی تبارك ان فی ذلک لعبرت لمن یخشى یقینا پر واقعا کی عبرت دی لمن یخشى دا غ چر پر چا غ یریږي چې چا په دل کې یری نو غلی دا واقعا ووري انتم اشد خلقنا من سماء بناها